ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی اپنا جگا لیا ہوتا، وقت اپنا جگا لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے آپ آتے میرے جنازے پر، آقا تیرے ہوتے ہی مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے ہی مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، آقا تیرے ہوتے جنم لیا